Един малък опит. Осма неделна беседа, държана от учителя на 16 ноември 1941 година, София, Изгрев. Добрата молитва. Ще се развеселя. Ще прочета само един стих от 16 глава от Евангелието на Йоанна, 21 стих. Духът Божий. Днес ще направя един малък опит. Ще ви чета една беседа, която е държана на Рила на 32-а година, на 2200 метра височина. Рекох да я снема наравно. Сутрин на Рила. На Рила е говорена на камъните. Такива столове нямаше, но все-таки имах една аудитория. Казват, че за философските въпроси трябва една хубава стая. Казва: жена, когато ражда. Не зная дали на планината може да роди. Обикновено вкъщи раждат. Едно правило в живота гласи: стой на краката си, работи с ръцете си. Учителят чете беседата «Ще и не ще». На 121-а страница из тома «Ценното из книгата на великия живот». Беседи от учителя, държани на Рила през 1932 година. Казва Христос в един стих: както Отец ви е възлюбил, тъй и аз ви възлюбих. Както ти живееш, Бог те е възлюбил. Този живот, който Бог ти е дал, прояви го спрямо другите. Пожелай на другите хора животът да бъде такъв, както е твоят живот. Благословен Господ Бог наш. Тайна молитва. Осма неделна беседа, държана от учителя на 16 ноември 1941 година, София, Изгрев.